دین قول اغی کی دارے چی دی سنت سر بشپگ رکا تکے دی سنت سر اشپگ رکا تکے امام قرطبیل ذکر کری وَيُوَجَاعَتْ آثَارٌ حِسَانٌ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَقِيَامِ اللَّيْلِ گن آثار راغبی دی چه دا ماخام و دا ماخوتن پا منس کی نفل کول او قیام اللیل تحجد کل لی اجر و ثواب لی. عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے وی صلاة الاوابین الخلوت اللتی بین المغرب والعشاء حتی تصوب الناس الی الصلاة. وی صلاة الاوابین ستوئی دا ماخام و دا ماخوتن پا منس کی دا خالی وقت کی نوافل کول. او دیتا با ابن مسعود رضی اللہ عنہ صلاة الغفلہ چه خلق دی پروادی سوک پر تکالتی و سوک پر سکرے دغ وقت کی عبادت دا دی آیات مبارکہ کی مراد دے دی آیات مبارکہ کی دغ مراد دے. او باقی دغ ویلی جرمات خطن او دی سبا مسپجم سرط اللہ تحدیث دی مسلم شریف کی راغلی دا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے ای فرمائی چی ماری دلی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چی فرمائی لی من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ. ویچا چی نماز خطن مصف جمعو ندا سے شوال کمینش پی پوری دا اللہ تا عبادتو. او چا چی تا سبا مزن بیا پا جمعو کنتو میں چٹو نشپے لکشو گی رکھا پیر اس پہ لکشو گی رکا ندی آیات میں لکا کی دغم برات تھی. او دی وقت دعا گانی قبلی گی دا وقت دعا گانو دا قبلی دو دا فارم دے پدی وقت کی دعا گانی قبلی گی. او خاص کر گورا علماء لکلی گی کہ امام قرطبی ہے وَإِنَّ مِنَ الدُّعَاءِ الْمُسْتَجَابِ الَّذِي لَا يُرَدُّ وَالدُّعَاءُ بِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وی بے شک دعا قبولی کرے شوی اغنی چی عدرت کی گینا ناغ دا ماخام و ماسوطن پا منس کی دعا گفتن دی ندا وقت دور قیمتی پدے کے عبادت کول پدے کے نوافل کول پدے کے در رب العالمین نسوال کول دیر لی اجر او ثواب دے دیر لی اجر او ثواب دے. اور حدیث دا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ گد حدیث راغلے اور اگر کی دی تحجر و دی قیام اللیل پورا اجر و ثواب ذکر کرے دی دی وجنا دا اللہ بندگان و تدابکار دی چی دغا اوقات کی را پاسی و دو رکات را والی سور پوری کولشی مدیج حدیث پاک کرا غلی دا حدیث الفاظ داسی دی مسند احمد حدیث دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی کہ نبی علیہ السلام فرمائے گی چہ زمین درب وان دی دو خلق کارو نا دیر دی تعجب دی ویو غسرے چی رکھلی بسترینا او دخوب دی زین را پاسی دو مستا او رغبتا فی ما عندی و شفقتا من ما عندی دا اولی خوب و بستر پریخوا یو طرف تی نینا دا غما سر چکم نعمتو دی او بل طرف لا غما چکم عذاب تیار کرے دا غیر پا دی نیت و بنیاد را پاسی دی. او دی مغسرے دی چه غد اللہ لارا کی غزا و جہاد کئی نمرگر تا شکست ملاو شی نو دے پوہشی چی کزر میدان پریزم نو پا میدان پری خدو کی دشمن لسم را گناہ دی نو بس را واپس او دشمن سر جنگی دو تردی چی شہادت ورطا ملاو شی دا دو خلق اللہ رب العزت تغیر محبوب دی رب العالمی ملائک تول انظر الى عبدی رجع رقبتا فی ما عندی و رحبتا من ما عندی حتی اہری قدمه زمان بندن اوگو رئی نور تحتی دن دنیا سات دا ستیخ توقع خود دیر آیات شل چلا اللہ سرکم نعمتو نری و کم عذابو نری نورا واپس تردی چوی نیتوی شل مدی دو خلق سرا در رب العالمین دیر علی ابنینا و محبت تے دارن معاذ ابن جبل نزی اللہ عنہ نبی رہ السلام تراغل فرمائی ویزد اللہ دے حبیب سر پہ سفر کے کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر زد الله حبيب صلى الله عليه وسلم سره په سفر کې وای فاصبحت يوما قريبا منه ما يرس سبا قدر نزدې ور سره ونحن نسير من روان وای فقلت ما يا نبي الله اخبرني بعمل ما تداسي عمل فايش جنت ته وردن کی او ما د اور نه لري کی نو نبی علیہ السلام فرمایا لقد سألت عن عظیم وانه لیسیر علی من یسره الله علیه ویتا خود یولی شبارک تپوسکو او دا خو بیشک آسان دے خو چچالے اللہ ساکی بیاد اللہ حبیب ورطوئی تدا تپوس کے چدا سے امن رالو خوی چی جنت لنی وردن کیور رمی لرکی یو سو یو دا اللہ عبادت کے تعبد الله ولا تشرك به شيئا دیو الله عبادت وکي اس شي ور سره نشريك نو نا نغتا نجون نه نمل نو ني نه شهيد پمز باندې پنجو او منزونو باندې په با جماعت پابندي کې زکات ور کې د رمضان المبارک روزي فرضي بني سي او حد بیت الله وکي ثم قال به فرمایل الا اذنك على ابواب الخير تا تا دا خیر او دلی کو دروازی نخیر تا اللہ حبیب ورطوی سوم جنتو روجا ڈال دے دا گناہون نا بچاو روجا دا گناہون نا ڈال او نفس قابو کی گی دے سر وصدقت تطفی الخطیعہ او خیر خیرات گناہون ختمی وصلاة الرجل فی جوف اللیل او دیو سلی مزمی مشبت پتو را پیارا کرا پاسی درے او افتن رب تو ولان دے او بیا دا آیات مبارکا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملس کو اردی چی دیزے لنو رسیدو دا واللسم آیات اخیرہ پوری دیما کانو یا عملو دیکھر دا اللہ حبیب دا دو آیاتو نا تلاوت کل یہ ورد اللہ حبیر کا براس الامر و عمودی ہی و ضروعت سنامی ہی تالد بند کارون سر او داغی ستن او داغی دا سلکا پا اوخ کی قب دے دا شیور تنخے نماوی لینا نا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورکوئی چراس الامر الاسلام دا تمام دینی کارون سر اسلام دے او دا دین ستن مز دے وزر و تسنانی الجہاد فی سبیل اللہ او پا اسلام کی دا قب کا منزلی لکا اوخ کی قب اچتوی دا جہاد فی سبیل اللہ دے او دیو فرمائن ویدا سی اشو در لینا خیمسی دا اتون را جمع کئی نمانی دا اللہ نبی اولینا فا اخذ بلسانه جب مبارک نبی علیہ السلام روی صدا سیوی نیا ویدا سنبال تا جب دا سنبال نماورتا ایلا اللہ رسولا منگا با پدا چه سواو قدیدن نیوشو ندا اللہ حبیب ورکوئی وطاجب دے اے معاذ دا خلق خوچ با پر مخی ور غرزی یور تا جبی دا وجنم ورغوز دیو جنی ورواب کدار آگلی او دا تول اندامون ساری دی جبی لپا شفارس گراش چه دا اللہ دا پارا احتیاط کوا او بازی صوفیہ و ذکر کری ویر سنے چه ساری موزو کی کا نموز نپس دا وادو پیچھے اللہ زبنن دا جبی نقصانات نکو دا جدا وادو کا نور پسی دا اللہ ما خو وادو کا خستان مدد نبا غیر سکی گنا مجا ما خام سوچو کہ جنن پا دی جب ما سو غیبت میں سو رہو کو دے فائدی خبر میں سو رہو کو دے دی جبی نقصانات دیر خطرناک دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمائے جدا خلق با اور تا ولتا غرزو لیشی ندا با دی جب دا نقصانات دا وجن غرزو لیشی قل سڑے گر معمولی انت خبر ہو دی او دل آر سخکارینا اللہ راویش او کل دا سی معمودی خبر چیدے کہ کرواؤن لنی او رب العالمین کی پاغی ناراضش نختل جب آز ما عزت مندو سنبالون جب سنبالون او دا دا شریعت مطابق زما عزت مندو استعمالون او دا قیام اللہ البارکی دیر لی اجر و ثواب روایات اکرا گلے نبی علیہ السلام فرمائے لی او جمعی کی نختی کر لکی رمشور او دا قرآن داوری دو دا مول مقصدم دالے چه پریوانی و مسلمان عملو کی مدیر روایتنا ددی بارا تراغلی لکدی ویتی تفسیر خازن کی غج مکری دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی وَيَعَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ بَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَيَدَارِسْتُو نَوَافِلْ رُمْسَي دا دا تخوان دا اللہ دا دوستانو دا اولیاء کرامو عادت دے وَقُرْبَتُنِ لَا رَبِّكُمْ وَدَا دا رب العالمین دا قربت و دنیزیکت و ذریعہ وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّعَاتِ او دا دا گناہن دا معافقی دے ذریعہ وَمَنْحَاتٌ عَنِ لَا سَامُ وَدَا دا گناہن مَنِقُول کے او دا اللہ حبیبی اللہ کے جمعہ کے در لطر سلچ دو سی جنو سر صحت ملاوی وَيُوَ مَتْرَدَتُ الدَّائِ عَنِ الْجَسَدِ دا تحجد و سرا دیر مرضینا دا بدن میں لرکی جہاد سرا و تحجد و سرا دیر امراض دا بدن میں لرکی اخرجہ ہوا ترمیزی ہے دا حدیث امام ترمیزی ذکر کرے لگی سر بیماری لرکی دا رب العالمین قرب حاصلی ہے وہ سرے دا پنیت دا رضا دا اللہ کرے نیت پا کسی تحجد کی دا اللہ رب العزت رضا بہت دا رب العالمین رضا بہت اور دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا اسکو دم رو دلی دو چی دا قدمون مبارک دے پرسی دلی ایو حدیث پاک کرا غلی چی پا جنت کی دا سے خاص خاص زیون دی چی دن طرف دا بار نب اخکاری و بار دے دن نخکاری او اعدہ اللہ لمن علان الکلام دا بدا غچا دا پارے چی دچا اخلاق درست ہوئی دچا سی اخلاق درست ہوئی آو حضرت شیخ العزیز مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقده وی خا اخلاق سلوئی زنی اگر سڑے باج خبر واوری پو پوئی گی بنا آوئی بلت ضرر نرسول دا خا خبر دا خدا غنیک اخلاق نگی اونیک اخلاق دائی چه چا تکلیف رسول استا وست و ضرر نرسی یہ طویق اخلاق یعنی چادر نے تکلیف بد خبروں کا تکلیف در رسولو دا وس و طاقت مناسب وست دشتا آوتن رسی دی طویق اخلاق دغوی چه انکا لعلا خلق عظیم حبیبت پا بلند اخلاق دا اللہ دا حبیب وس و طاقت مکہ مکرم فتح سوا خلق ورسر ظلمون کرو بلکہ دا سیکلو چوڑو سکمے نو کرے لیکن دا اللہ حبیب سرد و سو طاقت دا آمی ما پیلانو یوسف علیہ السلام تا غرون چکیلے غرزولو دروغی تجور کرو اتیاک آلے اکلار جولو مخل والار دی اب آغا پتخت و بادشاہی ناستے یوسف علیہ السلام ورکسو لا تصریب علیکم اليو نوس سراد چا تکلیف ما پول دیتا وی اخلاق یہ اس ملامت یادر بانی نزنشتا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ دا دا نبی علیہ السلام صحابی او پا شاعرانو کے خا اشعار چپائے کدھا اللہ و دا رسول مدھوی ندا جائز دیا درست او دا اوسنی خدا سبی کنا اگر چاو ویرا دا ناکلو کتابو نا خرسی گی نویرے سرولی کلی جدا با دخلانے جانا بجانا پشکل رہے نو مسئلہ دا سی دکا قرآن سوک دا آغا چاپ آواز وی جغل رول سرنا دے نو ناروا دے دا سی خلق جماعت کی پر خود نہیں پکا دا جل آغی پر ترازی وی اشار خواہی جائے کہ دا اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم مت ہے خواہی کہ دا دول سرنا وزن و طریقہ نہیں ہے کہ دا دول سرنا وزن و طریقہ نہیں عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ دا دا نبی علیہ السلام پاغ صحابوں کے چی اشار گئے نوی دا اللہ دا حبیب دا صفات بارک اس اشعار ہوئے لی او دا امام بخاری میرے کتابوں کی ذکر لی اغبا وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساتعی قرآن الہدا بعد العما فقلوبنا به موقنات انما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه اذا استثقلت بالمشركين المضاجع وي اي كافر منكد الله رسول ليلى الله كتاب ملي نکل خود دعوتو دو تبلیغ پتری کتاب اللہ لسکنو دا اغل اسکنو اکلچ تحجد شپشی دا الله حبيب کتاب الله دي او داغه دې امت یو شان چې کله دې شپې کتاب الله لسته په خپل ګناهونو ژړل نو دې امت ته الله عزت ورکړ او دا هر صحابي د کور نه د قران نه تلاوت او حضراتلو نن زمون دې زوی د دکانو کور نه د ډول او سرنا اواز راځي او هر سره وي جديد شو او اخیا ورته تیر او چې هرقل یو قاصد عربي رولې ګل جاسوس ویتلار شاه او سور از با پدی صحابه اکرام و پدی دلک دیرش چه داده سکی چه داده مقابله کزا و زمان کول چنگی دیرش ناغ جاسوس دری رز عربی جاسوس و صحابه اکرام و که دری رز تیرش ویراغ حیرکل پترسی ناس تو جاسوس ورس رکی ناس تو او دا صحابه حل ورتو آورتو بادشاہ دا صحابه اکرام و حال داده رهبان باللیل وقرصان بالنهار ویلشکی طول جاری قرآن ویلشکی کو سجدہ کی جاری او چرشی ہر سر مجاہد دے تورا وسط لاز کے تے صحابہ زندگی ورتقائی رهبان باللیل وقرصان بالنهار ویلشکی ہر یو جاری راہت کے جوڑ دے او درزی هر یو مجاہد دے اسلحے پلاسو کدا او جاورت وجیب خبرہ کئی ولو سرقا ابن ملکہم لقطعوہ عدل انصاف پکی دمردے کتا بادشاہ بچے را پاسی اغلاو کی را غنم لاس کٹ کئی دا سے عدل لے چھتا بادشاہ دا بادشاہ بچے ان پر تماف نرے ولا یاخذون فی اہل الزمتہم الا بثمن وی دیسر ملک کم کافر چی دیر دی چگے تا زمیان وی ندا غی مالم بغیر بقیمت ورکولو نکری دا حال دا صحابہ پر ادے حق نکوڑو پر ادے حق صحابہ کرام نکوڑو وڑکے اولی بادشاہ پکنو دشپی جڑاوا درد جہادو بزکوئی اران الہدا بعد العما فقلوبنا وَيُمُنْتِ هِدَایَتِ خُولُ قَزْدُ لِنْوَالِنَا نُزَمُنْزُونَ خُطَ يَقِنِّي چِلَى اللَّهَ حَلِیب سَوِوِي نُدَا وَوَاقِي كِي او اشپتی رئی بستر دغشان پرتوی او اللہ تجاڑی او دا کم وقی اِذَا اِسْتَسْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَوَاجِعُ چِکَلَ مُسْرِكَانُ بَانِ بِسْتَرِ دِئِ خَدِیشِ نُدَا اللَّهَ حَلِیب تَدَعُ وَخْتِرَا پَاسِ تتجافا جنوبهم اللہ وی لنی اڑخند دی مومنانو عن المضواج عید بسترونا یدعون ربهم راغلخ کل رب خوفا وطمعا پدا سی حال کچ دید اللہ نیری دن کیوی وطمعا او تمعو میت ساتی دا اللہ دا رحمت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ او دا حقا معلن چنو دی تا رزق ورکڑے يُنْفِقُونَ نو دیر اللہ اللہ رکھ لگئی فرمائی فلا تعلم نفس بتنشت دے حسی و نفستا ما دا حقس اخفی لهم چکت کل شیدی دے دید پارا من قررت اعینن دی اخوال دسترگنا جزا ام بما کانو عملون بدلگا پا سبب داغی چودے عمل کون کی ادو توئی جزا من جنس العمل اللہ وی بندلک پتورش پرا پاسی دلے تانسو خبر نے او بغیر دسریا کاری نمال پتورش پرولانے نولکا پچ پٹ را پاسی او پٹ عبادت کے ہیں ما چیدر لکم نے مکینہ پتھلی اگنگر چالا پتھلیشتا حدیث پاک کے راغلی دا اللہ حبیث فرمائی چھ رب العالمین فرمائی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب رجل رب العالمین فرمائی چھ ما دختل بندگان دا پاردا سنے مکینہ تیار کری سترگو لی دلی نیلی غوگونو آغا داغی بارکی ساوری دلی نیلی آغا خیال بچاپ ذہن کی تیری گنا ذکر اللہ وی ملکن کبیرہ لو یا بادشاہی ادین علی با شہید اسی یعنی کہ وہ حدیث علماء ذکر کرے ابن کثیر و دینور ویغتون کی رستو چی جنت لب وردن نکی او داغن کما او وڑا مرتبہ ودبل چانی میو کس براشی جنت حدیث دل حدیث رب العالمین وہ جنت وردن نش نہ وہ اللہ جو سکم کو لخل کو ہو گئی نہیں انسان حریص تھے اللہ بولتا ہے جو تمنا کوا نہ وہ بغور سور کھال جہنم کی تیر کڑی اب وہی اللہ دارا کا دارا کا دارا کا خبص بس بکی جی بس نور بسوال نہ کہ اللہ بولتا ہے دام ان در کو دور جنت میں در کو لکدا دنیا او لس دنیا گان اور سرن اور راجا پکش دابا گا ادنا مرتبی والے سی جنت رہے نہ تو اعلی مرتبی والے بس حال دن بکم درجے کے چانی چی دا دنیا او دی سر لس نور دا سرائے او دیکی دا باغت ملوش اللہ ویس پتا یو نفس تنیشتے چی مادر پارا سکوٹ کری او دام یو مسئلہ دا او قیام اللہ لغجمو کی تفصیلن ذکر شے چی سو کسان با بی حساب بی کتاب جنت پر یغر واکنو با انشاءاللہ بے ارکو یو پا کہ آغا خلقم دے چی رشپی حتا تحجد کے اب مخی منگوے لیتی اور تحجیل توفیق باغ اچھالے میں لائی دی یہ خود کینی نہ دیو سڑے کئی بل ما ختم نیز نپس دے ایس کس ما بسیات نکے او کدے چیزی نیسیار او گف شف او غیبتون او دغت ناس دے نبیاد اشپی قیام اللیل کو غط خبرہ دا دے ساری جمعی نزب مرتنے نصیب کی دے ساری جمعی نزب مرتنے نصیب کی ناغاسباب چی مبیان کری چی پاگی قیام اللیل سانی آغا سڑے مخی لکی بل اللہ نے سوال کی چکلو دکی کی مسنون اذکاروں کی اب یہاں وہی شرم ہمارا پاس ہے نہ تو تبھی یہ تو دشو خیر عادت اکڑے اور آپا نم سے دے نہ تو تحجد و اجر اللہ علی کلے کہا کیا در نکی روا تانی رحمت اللہ علیہ ذکر کی کہ معاوی رضی اللہ عنہ وزن تحجد و لغاپا نسے نویتیو لورز ترماحا مجرد بل عورت یہ تحجد اٹھے بشو نویسو کسرا ہے پائے سولو تحجد اللہ مجھے تو ایسے لاؤں عورتیں تو ہو عجیب سر ہے تحجد میں تیرا پاس کو لم سو گی عورتیں شیطان ہے دیکھ رہی ایمان ابال لے جاتا ہو تحجد میں ایسے میرا پاس ہو لم یہ اگل اشکما کوششوں کو تو تحجد میں ادھے پاتے شوئے میرے تو انہوں رنج دے او جڑا نپاہ جڑا اللہ تحجد میں زیادہ جڑ گر ہمارے کبھی ادھے پاتے شو جاگا تو انہوں رنج جاڑ ایسی دشمن میں نہ کبھی آئے تو نہ رضی جنر دیا گئے تحجد نہ سوا مجھے تھا نہیں تو کوئی ارادہ دے ہو کا کھنے انسان ادھ پاتی اللہ بے باق آئے دل آگا تحجد ہم راجر در کئی دکا ارحم الراحمین دے دمون استاد سے ارادی ہو نیت میں گوری ہو اللہ دے انسان دے اللہ رب العزت میں توفیق ہوئے سبانہ میں نعمت کش بارسن آیا کی مبارکت دے اللہ دفتر بندگان و حال ذکر کو چدئی دشکوئے تحجد و لرا پاسی او اللہ تجاری ذکر کئی دعا گان غاری یو طرف لا دا اللہ دا عذاب نوری یو بل طرف تا دا رحمت خداوندی امید ساتی اس پری آیات مبارکہ کی فرمائی فلا تعلم نفسن پتہ نشتہ دے حس یا نفس تا لکی ہی گی حس یا نفس نا پا حسوان اخیا چی پتکرشی دی لہن دی دپارا من قررت اعین دی اخوالی دستر گنا اللہ رب العزت داسی نعمتنا دکل بندگان دپارا پا جنت کی تیار کری چی دی ستر جزت یا خشی جزا امد ما کانو یعملون او دا بدل دا فسبب دا حاغا چوی دا عمل کرن کی تیچی کم اعمال کری داور رب العالمین دا غی بدلی ورکے دا آیات مبارکہ پا تفسیر کے گن احادیث راغلی چاہے امام ابن کثیر و دینور مفسرین دل کو ذکر کرے علماء لکلی حسن بسر رحمت اللہ علیہ وکل جدئی رشکی اپنے کتا رابا سیدل اور ہت چاہتا جدی براسی رابا سیدل تا تینی اور تحجد کئی ندغشان اللہ جدید پارا دا د دې لپاره بدلی تیاری کړی حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی احفا قوم عملهم فاحفا اللہ لهم ما لم تر عین ولم یخطر علی قلب بشر سقوم قل اعمال دخل کو نپٹ کر پور اشتبال راپاس دل واللہ تے اجڑل نو اللہم دنگ پارا غنیمتی نپٹ کل جس پر بلی دلی دلی او دیو بشر پزرکی اغا خبری تیرش رہی دیو بشر پزرکی اغا خبری تیرش رہی او یو حدیث دیوے کی ذکر کرے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی کہ قال اللہ تعالی نبی علیہ السلام وی اللہ رب العزت فرمائے لی تعالی چلے رے اعددت لعبادی الصالحین ما لا یوم رأت ما دفتل نیتان بندگان دفارا داسی نعمت لی ولا اذن سمعت غبنور دلی دی ولا خطر على قلب بشر آدیو بنی آدم تجربتی ترشیل میں آدی ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل وی اقرأو ان شئتم اولی لیتم خشی دا اللہ دا کتاب دا آیات مبارکہ کہ فرمائی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین رب العالمین بختلو بندگان دا پارا دا سن احمدی نے تیار کری آیا حدیث ذکر کرے امام ابن کثیر وَإِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت سے دا فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیجی کہ کل را جمعی بکی اللہ اولنی ادا رسولی امتنا و مخیلی فورج دا قیامت نزا امنا دے رابطی و آواز تین کے دا ملائکنا فنادى بصوت يسمع الخلائق اواز بكل قدا سے اواز طرف تو مخلوق دے اور ويتوه بسي فيعلم اهل الجمع اليوم من اولاد الكرب ضرب تفوها بسيدا ميدان محشر والا کہ من رز عزت خود دیر لائق و مستحق آجاب واپس کی آواز دیتی ویغت اسان در آپور تو چیزے دیتی الخلق دا مننا تتا جاقا جنوبهم عن المدواجع کہ داستی اب داغی جستری داغی ارکن دا جستری نمی او تحجد دیکھو نوی سیقینون وهم قلیل اور آپور تو اسی خدا با لغنتی زکا حلق دیلی خودستی دے عبادت و تحجد توفیق وکی تتباغل بلائی قیومی قلیمی سے تفتیو زنانا یا دعا یا اللہ نورم بندگانی ویسا یقومون وهم قلیل دی براپور تشیخ لغن دمائی ندید دی حساب دی کتابا اللہ رب العزت جنت تا وزن نکائی دی حساب دی کتابا جنت تا اللہ رب العزت وردن نکائی او دا آیات مبارکہ نبی علیہ السلام علیکم او دیده که امام ابن کثیر ذکر کری که داسی نعمتون اللہ تیار کری که آغا دستر گئی اخوال رہے او دیده مسلم سے بھی حدیث ذکر کرے نبی علیہ السلام ابن عمر رضی اللہ عنہ اماد نبی علیہ السلام ناوباز روایات کرا ولی مغیر ابن صبر رضی اللہ عنہ ہوئی که ماوری دلی نبی علیہ السلام نا فمنبر بانے کہ موسیٰ علیہ السلام در رب العالمین نے تپوس کی موسیٰ علیہ السلام وی اے زماربا ادنا مرتبی والا جنتی بسی نقال رب العالمین ورطن فرمائے لہو ورجل دعوی سرئی یجی ابانما ادخل اہل الجنت والجنہ یو سڑے براوستے کی تک جہرے کی جنتیان و جنت تور جنت رشی ندت بوئی جوردن نسی جنت ویدی اے رب تیفا وقد اخذن ناس منازلہم جسن جوردن نسی انتول جائیم فخل قرآنیل او تکیون اغی غشتی دی رب العالمین بورتوئی اترگا ان یکون لکا مثل ملک من ملوک الدنیا مثل ملک من ملوک الدنیا اللہ ورتا ویلو جما بند پدے نہیں سالے گی اچھا جسم رواج صحیح ہو نرے وہی اللہ اگر راضی شو فیقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله رب العالمين ورثوا إذا دورة بعض سيسا ورثر دورة ورثر دورة ورثر دورة لذكرة ورثوا يعني يليه بارشاة دنيا كثير أو داغي يليه حكومت لي الله ورثوا إذا ذكرة دي دم رشو فقالت الخامسة رضيت ربي ان ذن ظلمانے بجے وہی بس اللہ راضی شم راضی شم نو رب العالمین ورتوئی هذا لك و عشرت امثاله معه وہی دا پیز کرت دنیا عمر بادشاہی شوا او ورسرت لس کرت نور دورتی ولک ما اشتہت نفسک او سرد دیر سچی دی ذلو غواری عام در تدی او پس سچی دی سر گی اخی گی عام در تدی ندی وہی اربی تو رب دے کوئی با اللہ راضی سندا بٹول کے ادنا مرتبے والے یہ وجنا دی دفار محنت بکار رہے ذکا اللہ سورہ دہر کی ہوئی ساری منگ ہوئی وہی ادارہ اے تسمر اے تعیم و ملکن کبیر یولو یا بادشاہی و ارچا لخکاری وہی ہر جنتی وہی کہ ماں ان کے بادشاہی چاہتا نہ میرا موسیٰ علیہ السلام رب العالمین دا خفا غطول کی معمولی جنتی دے فعالاہم منزلتر اغوچت مرتبی والا بسوط نوی رب العالمین ورطوئی کے ازما کلیم اولائک اللذین دا وکسان دی جمائی را دلر لیدا او تدی غیزتون ما پخکل اللہ سورت تیار کری او بیانے سے محر والے نسترگو لی دلی میں دی غبنوری دلی میں دی او هغه د چا په زړه کې تیر شوی دی دا د اعلی مقام والی فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين یعنی دا اعلی منازل والو بارک غبن اور دلی دی سرو دی دلی دی هغه خبرې د چا په زړه کې تیرې دی نه شي هغه خبرې د چا په زړه کې تیرې دی نه شي او دیو فرمایل و مصداقه من کتاب الله عز وجل ددی مصداق پا کتاب اللہ کے دار فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین دا حدیث دا غشان مسلم شریف کے میں ذکر شوئے دے امام ترمذی ابن عمر رضی اللہ ابن ابی عمر رضی ذکر کرے دے اوید لکھ دا حدیث حسن صحیح دارنگ حدیث سے ذکر کرے دے جنت دا سے نعمتوں نے او دباغ تابعین و اقوال ذکر کری کہ وہ یو سڑے دے جنتیانو نے یم کسو فی مکانی سبعین سنہ ورد خوشالی آغا وقت تیرے دو بانے سڑے پوہی گینا لغم یوش پا سبا کی گینا نا عام مشاہدہ دا نو وہ یو جنتی با پیوز دے کہ او یا کالے پیر او دل بلا او یاو کالو پتر لگی جنا مادی دے کہ تکیالا گولے او یا کالے گنے پیر شد نویا بلا شو گوری شاہ طرف تا فیضا ہوا بی امرأت احسن ما کان فی کی گوری میو جنتی ہرا اور آغی بی بی بو علاڑے نوارتا بوئی تا دکم زینے نابورتا بوئی زتا دا پارم ان یکون لنا من کا نصیب ندے بورتا بوئی تا سوکی نابورتا بوئی انا من المزید قرآن شریف کے راغی اللہ وی ولدینا مزید وہی دا جنت سے ادا بدلی جو دین علاوہ منگ سر زیاد نوری بدلی دی نا برتا یا قرآن شریف کی اللہ کی ویدی سو ولدینا مزید نو انا من المزید زد آغا مزید نے وہی دیا با اویا کال پیر کی پہ خوشحالو کی بیا کیوں گوری نو بیا با دغشان داغین زیاد خیست بی بی او حوروی او بیا ورته وای چې څه شو کنه دا ډېر نمبر کې ورته وای ان الذي قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين وای زه دا هغه چا نه چې الله قران شریف کې ویلو پته نشته یو نفس چې څه پټ کړی شي دې د پاره د سترګو د اقوالنا او د سید ابن جبیر رحم الله قول ذکر کړي وای ملائک با په مقدار د کل یوم من ایام الدنیا دا رضی چې څومره دنیا کی مقدار ده دومره اندازه کی بدری کی ملائک جنتیانو سره جنتی او د الله د طرف نه به ور سره تحفیب د جنات عدن او دا سی تحفیب ای چا بردی جنتیانو په جنت کی دی یعنی اغا تحفیبا دی چی کم جنت کی دی پاگی کی بری نزکا وی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین اب آج علماء کرام دا ذکر کری کہ دستر گو اخوال ایسا دے اللہ بورت خبر ور کی کہ زدر در نرازی زدر نسیما زدر نرازی اب آج علماء علی کری دستر گو اخوال دا دے کہ در رب العالمین دیدار وخلو بندگانو تحسین نو دا اللہ رضا ونگی او دا اللہ دیدار دا دستر گو دے اخوال ندی دستر گو دے اخوال ندی او یہ حدیث اتاک کدا سر آگلی کی جنت کسن درجی دی یو درجہ دا کہ پاغی کے عرص بدستین ضروری بلائی جگہ کے عرص بدسرو ضروری او پدی ترکیب بانے دا سے نعمتینو با اللہ تیار کری کہ اگا اللہ وی لستر گلی دلی نغوگن اوری دلی او نفذر کے اگا خیالات کیل شئی افا من کان مؤمنن کمن کان فاسقا اگر دا صورت ذکر اکتی او ایل مسنون طریقہ وجدی کہ دا دور خبر مخلقی یو سڑے پا مانا پوئی گی او دی تا سوچ کا یو دشکی داولو لی نخام خواب دا کل گناہن نتوبو باسی دا جہنم دا اور نپناہی و حاصل ای او دا جنت سوال با دا اللہ نکی او زیر سو آیات مبارکہ کی ہوئی افا من کان مؤمنن اے ہر غصوب چنے مومن نو کمن دے کی دے کی پچان داغ چا کان فاسقا چے دے اغنا فرمات یو طرف تے اسڑے مومن نے اور اللہ دا قانون مطابق جون او زندگی دے رہی یو طرف لے اسڑے فاسق او فاجر او نافرمان رہے دا خواہش او دا طبیعت جون دے دے دا برابر دی اللہ و لایستعون دا دوارا برابر نہیں لایستعون دا دوارا برابر نہیں اس داغی تفصیل ذکر گئی جس سنگا برابر ندی بعض علماء لیکن دا برابر والے دنیا کن دے او پا آخرت کن دے نپ دنیا کی برابر دے او نپ آخرت کی برابر دے اما اللذین ہر کے حق کسان لی آمنو چیمان روڑے وعمل الصالحات وعملو نیکڑی جنیک نیک آمال موز روجہ زکاة حج او طول اوامر آغا پزیز روڑن دے تمام نواحین اجتناب کول درس مرواج دے برعات و نظام خاتل لے لوئی وعمل الصالحات وعمل الصالحات او عملین کڑی دینے فلہم جنات المعوی ندوید فاربوی جنتنا المعوی زید فاتح کے دو نزلن مل مستیابوی بما پسبب دہاگی کانو یعملون تو دے عمل کونی دے سکم اعمال کڑی داغی دو جنا دیت در رب العالمین در طرف نا مل مستیابی در رب العالمین در طرف نا مل مستیابی او بیا فرمائی در فاسقان و فاجران و کافر و دفار در جہنم اور دے نوچی چال در جنت مل مستیابا او چال در جہنم اور دے داخل دوارا برابر داخل دوارا اگر کی دنیا کی گروہ بائی جزنو کی کلا کافر و مسلمان برابر ہوئی بلکہ دنیاوی نعمتوں و خوشحالوں کے کل کافر دا مسلمان نسل عشق دا دنیا رائی دا پارا پمنگلی دا جنت تے واللہ وی دا دوارا برابر نشی کے رے ذکر دا یو دا خوشحالوں نعمتوں و نفس دا جہنم اور تروان دے او دا بل لدی تکالیف دا نفس اللہ سرم علاوی گی دا دوارا برابر لے او دا اللہ دے رزیلو کی ذکر کرے اگرے سورہ جاتیا فرمائے لی دی کہ کافر و مسلمان برابر مرے او دا آیاتو نا دا سور جاسی دے لی دا سوچ تو فکر لی او صلف و بدستل او دے سر بے جڑل آیاتو گرے یو سلو اختم زمینی داری رضی اللہ عنہ ہوئی بطول اسفد بھی سراؤڑی دراؤڑی دو جڑل بھی ادا آیات بھی بار بار ہوئی تینجیشتہ مپارہ کی سورہ جاسیہ راضی اور تینجیشتہ مپارہ اخیرہ دے سورت تے آیات دے یہ بیشتم فرمائی ام حسب الذین اجترہ السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ام حسب الذين آیا گمان کوي او خیال کوي هغه کسان اجترحوا السيئات کیا غي کسب کړي دي گناهونا بد اعمال کوي گناهونا کوي او غلط او ناکار زندگی او ژوند تیري ان نجعلهم داغنی چوبگر زومنگجی کاللذین پشان دہا کسانو آمنو چی ایمان روڑے دے وعملو الصالحات وملو نیکلی جنیک سواء محیاہم چگنی برابر بوی محیاہم جندن دوی ومماتهم ومرگ دوی اللہ ویدہ فی سلک سوک کئی یو سڑے ایمان اونی کو اعمال سره جون تی رہی او گډ وټ تی رہی او ير مرګ جون دې برابر وي الله وي سا ما يحكمون بد د هغه چې کوم فیصله کوي دا دوار الله وي برابر ني افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا اے هر غسو چې هغه مؤمن نه نو دې کی دې چې پشان د هغه چا یا غفاسق و نافرمان کافر و مشرک دے لا استعون دان دی برابر اما اللذین ہر شیاغ کسان دی آمنو چیمان روڑے دے وعملو الصالحات و عملو نیکلی دنیک فلہم جنات المعوی نجوید پار جنت نبی زید پاتکی دو نزلم بما كانوا يعملون او من مستیابی پا سبب دہاغا چود عمل کون کی وعما الذین آور چاہا کسان دی فسقو چاہی نافرمان اید ایمان او دی اسلام دا دائرے نوچی اور اسیس قرآن شریف کی پدو مانو رازی یو مسلمان دے مومن دے خوش گناہو نکی نغت فاسق ہوئی یو فاسق کافر تو وی دیرے کی رفسقو نمراد کافر و مشرک دی کہ غیب ایمان دا دائری نبار شوی فمعواہم النار نزید فاتکی دود دوی اور لے کل مارادو ارکل چدی رادو لرین یخرجو منہا چروزی ددینا اعیدو فیہا نواپس بکڑے چدی پر اور کی کله چې دای اراده لري یره موږ دې اور نه روزو نو واپس بکړی شي دای په دې کې دې کې فضیل ابن یاد رحم الله عجیب خبره وکول هغه به څنګه بروز لاسونه تړلې شي دې د سټو نو سرا خو کې بیړی نو چې چا خو کې بیړی وی لاسونو کې زنجیرونه نه هوتی ختم شي وای نو وای دې کې خروج نه مراد څه ده لمبه دور به روچت پلا دول شیوالی نو داغا لمبی رو چتی دو سرم ملائک تے پا گردوئی نو داغی نے تابیرو کو این خروجو منہا سرم لیکن لاس پا زنجیرونو چردی شیوی پو کے بیڑائی دی بلکہ قرآن کی راغلی لاسونا بید ستونو سرو چردی شی او دا سی پسندکنو کی ببن شی او دا سی تنگ زیبے لکوئی راول کو منہا مکانن دویقن تنگ زے وی وی سنگا تنگ زے لکا میخ چی لرگی کی ورٹک وی دا سے با پہور کی تنگ زے لگیا سنگا وی کل ماراد وی خرجو منہا ہر کل چی را دولری چی دین روزی نفضیل ابن عیاض رحم اللہ قول لیرے کی امام ابن کثیر ذکر کرے وی قسم پا اللہ لا سنتڑ لی شیری خو کی بیڑی دی داوے لمبر آپورت کی نو ملائک دے پہ گرز بانے ہوئی اعیدو فیہا واپس بکڑے شیرے پدی اور کے وقيل لهم أبين شدويتا زوقوا سكي عذاب النار الذي عذاب دهور أغا كنتم به تكذبون شوي تاسو شتاسو بديت الدروغ نسبت قولون شعور نشتا جهنم نشتا او دوبارج وندن نشتا حساب كتاب نشتا زوقوا سكي عذاب النار الذي عذاب دور هوا كنتم به تكذبون چه وی تاسو چه تاسو با دیتا دا دروغ نسبت کولو تاسو داور نمنلو داورز منمنلا ولنزیقنهم او خامخاو بسکو مونگ دویتا دغا کافران مجرمان یادی من العذاب الادنا دا عذاب نزدینا دنیاوی عذابونه و پیراولو دون العذاب الاکبر مخید عذاب لینا چه عذاب در رزد قیامت تے او دا دنیاوی عذابونه پیسر پار راولو لعلهم یرجعون دید پارا چه دید دیخ پلی دیدی نهین رو گرزی دیده که دا عذاب ادنان براسر دنیا کی بیماری دی غمون دی تکلیفون دی پریشانه دی خودی دے کہ سوال دارا تو جدا غمونا پریشانی و بیماری خود پا مسلمان مومن امراض بلکہ دیر تکالیف و امتحانات پا انبیاء علیہ السلام او کافر الامرض رضیت علماء کرام علی کری وی اصل کی دو حالتی ندی دو حالتی ندی او داغی بارکی داغی دا سوچ فکر نفس پی سلوائی کم مصیبت او تکلیف او بیماری او پریشانی کے پچا دنیا کرالا او دل پدغی مصیبت او بیماری کے توجہ اللہ نصیب شوا توجہ اللہ نصیب شوا نو دیتا ابتلا ہوئی او دیتا رحمت ہوئی دا بپنیکان انبیاء علیہ السلام راتلا حدیث کی راغلی اشد الناس بلان الانبیاء سخت امتحان دنیا کے پتی غم برال رہے فکم غم مصیبت بیماری کے کہ اللہ طرف لے توجہ نصیب شو نو دا رحمت تے او دا اللہ طرف نازمائش تے او فکم تکلیف و مصیبت کے فکم تکلیف و مصیبت کے کہ جسری توجہ دے دن نہ کٹ شو توبہ ورت نصیب نشوا فخل گناہوں میں سوچو نکو نو دا قہر دے او دا عذاب دیو جن قرآن آیاتی میں پدی ترتیب بانڈے رسالی تکالیف بیماری پریشانی خپام دیا لے مسلام امراضی دنیا کے مومنان مسلمانان تقوادارم بیماری گی و پریشانی کی او یو مجرم کافر اغبان ان تکالیف راضی خو مومن تا توجہ الاللہ نصیب نو دید فارغا رحمت تے او غدق مسئلہ وچ علماء لکری یو رحمت روح سے حد تے نو یو رحمت بیماری گا یو رحمت سرے روح سے حد تے نو یو بیماری گا لیکن کل توجہ اللہ نصیب شی نو دیتا ابتلا و رحمت وی او کنا پا یو مصیبت و تکلیف کی یو سڑے دا اللہ نا نور توجہ کٹ شوا نو دا قہر دے و دیتا عذاب وی ولنزیقنہم او خامخاو بسقو منگدویتا من العذاب الادنا دا عذاب نزینا دون العذاب الاکبری مخد عذاب لوین چه عذاب دور زد قیامت تے لعلهم یرجعون دید پارا چیدئی اللہ طرف ترو گردی آیات کی انشاءاللہ تفسیر بذکر کرو صلی اللہ تعالی فرمائی ولنزیقنہم او خامخا اوبسکو منگدیتا من العذاب الادنا دا عذاب نزدینا دون العذاب الاکبر مخد عذاب لوینا لعلهم دید پار یرجعون چدی واپس شدینتا دا عذاب ادنا او دا عذاب اکبر بارکی دا مفسرین و مختلف اقوال لی ادنا تمانا دا اقرب دے او چاویلی چی پمانا دا اقل لے او دینا دا بازی پنیز عذاب دی دنیا مراد دے او دی تا دنا زتوئی چی دا دا عذاب دا اخیرت ننیز دے رے او دا غینا کم دے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہونا امام نسائی پر صحیح سند سردا روایت نقل کرے چی دینا مراد سری یعنی سنون اصحابتهم داغ قحطنوی چی دیت رسیدلیو او تادام یعنی چی دینا مراد دا عذاب ادنا دا بدر غا عذاب دے چی اللہ پاگے کس مسلمانانو پلاس قتل کر دادام یعنی چه دا عذاب ادنان مراد دا دوی قتل دل دی پلاس دا مجاہدینو دارنگ لگا دا چه اللہ و قحط مسلط کو مکی مکرمی والو بانی دا نبی علیہ السلام دا حجرت نفس دا نبی علیہ السلام دا بدوائی دا وجنا وکالا مسلسل قحط مردار خوڑی دیتا مجبورشیو او باندې دې دې ناوتن مصائب او بیماری دي د دې ناغه تمام مصائب هغه ته مراد دي او د عذاب اکبر نه مراد د ورځې د قیامت عذاب دي او د دنیا کې مصائب او تکالیف له راځي و الى انهم يرجعون د دې د فارا يرجعون چې دې روغر دي د دې خبرې دې نه ایله توبہ و بات یو قول دانے چی دا عذاب اتنان مراد عذاب دا قبر دے او دا عذاب اکبر نا مراد عذاب دا ورز دا قیامت دے نبی اسوال راضی چی لعلہم یرجعون سمانا را چی دا عذاب اتنان مراد عذاب قبر شی او دا عذاب اکبر نا مراد عذاب دا اخیرت شی نو لعلهم يرجعون چې دوی واپس قبر عذاب نفس سره واپس کیدی دي نو دا یو جواب علماء دا کړی چې لعلهم يرجعون دې د پاره چې دوی دنیا ته واپسی وغواړي لکه دا چې دوی روایتونه تراغلي چې کافر به پرد قیامت دنیا ته واپسی وغواړي لکه دې کې اندر نمک کې تیر سره مخت در نتیر سل جنہی وہ واپسی غواری آیات مبارکت دولسن کی تیر سل فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون لدیاب دی یرجعون دغا مقصد کہ دی دنیا تا واپسی غواری ابا دی علماء دام ویلی چی دا عذاب ادنان عذاب قبر مراد دے اور در یرجعون مراد دا گناہنون واپس کے دل مراد دی او دې کې منې داخل کړي او بس ته او دین رباز دې د عذاب ادنا نو عذاب ادنا ټول خود قبر عذاب دې او دې کې ټول یاد نه کو بلکې منې یاد کو یعنی مراد یې هغه مصائب او تکالیف ولنذيقنهم خامخا او بس قوم مدیتا من العذاب الادنا د عذاب نزدینا دون العذاب الاکبر محتد عذاب لینا لعلهم دید پار یرجعون دید روگر دید اختل دیدی نیدا ادا در تمک کی تیرو چه مسائب بیماری تکالیف پا مومنان امراضی پا کافر امراضی و مومن بانے تکلیف رحمت خداوندی دے دا مومن مسلمان بیماری دا اللہ رحمت دے او دیو ظالم مجرم کافر بیماری مصیبت اغد اللہ دو طرف نہ عذاب دے او دا پسنگ معلومی کہ یو امتحان او یو بیماری او یو تکلیف دا رحمت تے عذاب دے وی پکم تکلیف کی کدے چاہ توجہ اللہ تا نصیب لدا رحمت تے او پکم مصیبت کی کدے سلی توجہ دا ذات خداوندی نے کرتی گی نو دا دې نه خدا چې دا په دوانه عذاب دې فرمایي ومن ازلم نشته دې ظالم ممن دهغه چانا ذکر بآیات ربہ کہ نصیحت ورکړي چې هغه ته آیاتونو د خپل رب قرآن ورته بیان شي دین ورته بیان شي ثم اعرض عنها او بیا هغه مخ واړی دې دی مخلوط دو قسم لري یا ایمان راړي یا ایمان راړي حامل پنه کوي ایمان نرول پخپل مقام کے لیے اعراض دے او پخپل درجہ کے لیے اعراض دے او عملی اعراض دعوے نہ کم دے وہ ظالمان جھوڑے اگر کہ کافر آغا پخپل اعتبار کر لیے ظالم دے کیونکہ وہ مسلمان تم کتاب اللہ بیانی کی وجہ سے عملی اعراض کئی مدام پخپل درجہ کی ظلم دے ومن اظلم نشت دلی ظالم ممن دہا غچانا ذکر بی آیات ربی کہ نصیحت تورکڑیشی پا آیاتنو دخپل رب بانے دخپل رب آیاتنو ورط بیان کڑیشی ثم آرد عنها او بیا دید دین مخواڑی انا بیشک منگا من المجرمین دا مجرماننا منتقمون بدلا او انتقام غصن کی ادنی کے مجرمان ہاں چاہتا ہوئی کہ غید کتاب اللہ نہ مخڑے اور دے کتاب اللہ نہ اعراض کرے دیو جنا مومن مسلمان تو کتاب اللہ اور عدل پکار دی او یا راوین عملا یا ایمانا اعراض میں دے پکار دیدے کہ امام نے کثیر ذکر کرے وہ امام قتادہ رحم اللہ بوی ایاکم والاعراض عن ذکر اللہ وہی خبردار دا اللہ دا ذکر دا کتاب نہ مخبر ماڑو فان من اعرض عن ذکره فقد اغتر وہی چاچے دا اللہ دا ذکر نہ مخواڑو نو دے دوکشو پڑیرو لوی دوکشی دوسرا آو دا پہ یو گناہونو کیلئے گناہو کا ذکر اللہ وی انا من المجرمین منتقمون مجرمان چاہتے ہیں کہ کتاب اللہ نہ مخڑے بے شک امنگ نہ مجرمانوں نے انتقام غصن کیو مجرمانوں نے انتقام غصن کیو مجرم ہوئے اور جرم علماء دی کے لئے عام نے اور حدیث ذکر کرے دے دیکھئے آپ ایرس پہ ابن کثیر داغی سندی مقام ذکر کرے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ایماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی ثلاث من فعلهن فقد اجرم دری کارن چی چاو کن لد جرم کو او اللہ و انا من المجرمین منتقمون من دا مجرمانو نا انتقام و بدلا خلو یو من عقد لواء فی غیر حق چاچی یو جنڈو درو لا یعنی پنا حق سر اے پنا حق اسے دعوی کئی دیو شی دریم چاچے نمور او پلار نافرمانیو کا او دریم او مشا مع ظالمین ینصرہ یاد ظالم سر لاڑو مدد کئی نفقد اجرم یعنی ظلم کول خوخفل لیو گن ظالم سر لاڑے دا مدد دپارا آپ ردے حق دباوئی ظلم کئی او تمور سر لاڑے او مشا مع ظالمین ینصرہ د ظالم سر لاڑو مدد کئی فقد اجرم ندم جرم کو اللہ وی انا من المجرمین منتقمون من د مجرمانو نہ انتقام غصن کی رضی کی مجرم ہوئے نہ ہر سوک سے پخفل درجہ کی مجرم نے پخفل درجہ کی مجرم نے نہ آغاز کی اللہ دا غبارہ کی انتقام ذکر اور دو جنوئی کہ ظاہر دارے کہ المجرمین انہو عام فی کل جرم دا ہر یو جرم بارک عام دا ہر یو جرم بارک عام دا ظالم سرطلل ظالم تمیلان کول دام جرم دیو اللہ وی انا من المجرمین منتقمون بے شک منگ دا مجرمانو نا انتقام غصن کی دی وجنا قرآن دا تعلیمات ہے کہ دا ظالم مرگر کیا بنے دا ظالم لا بن مضبوطے او کچا دا ظالم لا مضبوطہ تنگورا سزائے ذکر کرے ہو اگر اتاو سو دا سور احود اخر جو گورا جو لسم پارا کی رازی آیات ګوره یو سل دیار لسم دولسم پاره کی سورہ ہود فرمائی ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار ولا ترکنو میلان مکوئی الی الذین ها کسانو تا ظلمو چی ظالمان لی یو سڑے ظالم نے نتورت میلان مکوئا مرگلے کی گیما مضبوط وئیما فتمسکم النار ورن اوبر سی جتا ست اور وچه ده ظالم پا مرگر کیا اور رسی نو پا ظلم بکی ملاوی لیکن اللہ حدیث فرمائی لی اور دا حدیث سردانہ دی جنے پا خطبہ کی منگوائی بخاری سے روایت ہے اللہ حدیث وی ایاکم والظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامة ظلم مکوائی یو ظلم بسبب دا گنو تی روی پر از قیامت وی میلان مکو یا کسانو تا چی ظالمان نی فتا اولیاء سیوا دا اللہ نمور سوک دوستانو مددگاران ثم لا تنفرون جا بتاو سر امداد نکلیتی ادل تم فرمائی ومن اظلمو سوک دلی ظالم یعنی سے دلی ظالم ممن دہا غچانا ذکر بی آیات ربی ہی کہ نصیحت ورد ورکول سی فایات ندخب الرب سن آرد عنہا آو بیا مخرد دینا انا من المجرمین منتقمون دیکھتا مند مجرمانون منتقمون بدلاغ سنکیون یہ جنیات لڑی تکل قرآن و جن بیانی جی اعراض صورت کے سرے رہے ہوئے اعراض کا لڑا رہی جی سرے پدلا و خلوئی چلے منا نو کل اعراض دارے تکل ساڑھو گئے نہیں جی راستی بیانی کتاب اللہ بیانی جی ساڑھو گئے نہیں جی راستی راہی دا آداب و خیال نساتی ذکر قرآن اور ایدن یو عمل لے نددید اور ایدون مخرول دام دے اعراض یو در اجر وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ آدوشک ورکڑو مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ تَكِتَاب فَلَا تَكُنُّ مَكِيدَ اے حَبِيث فِي مِرْيَةٍ تَشَكِّ مِنْ لِقَاهِهِ ومن لقائهی جمیر دارا کی گن تیجیحات کی ادھے ایک امام قرطبی ذکر کرو اور تکیر حلمانی ذکر کرو کہ من لقائهی نسمورات دے ویدی حکمی موسیٰ علیہ السلام کا کتاب ورکڑو فلا تکن نمتی بے حضیرت یریتن تشکی من لقائهی دا ملاقات دا موسیٰ علیہ السلام نام دا لقائی زمیر موسیٰ علیہ السلام تراجے نامانا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہما کرے اخل حبیب توی لیلت الاسراء و لیلت المعراج کستا سلائی سر ملاقات سے ندغ ملاقات کی شک مکوی یہ مانا داو فلا تکن فی شک من انکا لقیتہو لیلت الاسراء کمکی گا پشک کی دی خبرنا کہ حبیب استاور تھرپ لیلت الاسراء و لیلت المعراج کی ملاقات سے یادہ مانا دیشک و ارکڑن یا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب فلا تکن مکی گت فی مریت پشک من لقائی دا ملاقات دا موسیٰ علیہ السلام نا پا قیامت کی قیامت کی دا حبیب تاس داغوی سر ملاقات کوئی زرد تاس ملاقات ورسروں کے عدرم تیجید آو ورکڑے من موسیٰ علیہ السلام تا کتاب فلا تکن مکیگا فی مریت پشک من لقائی دا غصد قبلول دنی صالح السلام نا کتاب لرام نیم صالح السلام تا کتاب ورکن و اغی قبل اور اغی پا بیان و رسول کی دیر تکالیب برداشت نو حبیب دا کتاب با قبلت او د دې رسولو کې تکلیف به ملایي مخیلار او قاوتون ابرازی یو مانا دا یادا ماناو من موسیٰ علیہ السلام تا کتاب ورکڑیو ناغل تا تکلیفون ملاو کن چاور تا دروزن ہوئی چاور تا ساہر ہوئی چاور تا لیونے ہوئی نفلات کن فی شک من انہو سیلقاک ما لقیہو من التدویج والعذا حبیبتم فشکم کیگا کہ دغشان تکالیف و سربتم ملاقات کے سنگے کئی سے یہ دیکھتی ہو داسے بتا سو تم دا خلق ہو وَجَعَلْنَاهُ هُدَلْ بَنِ اسْرَائِيلَ او گرزولِ مُنگدغ کتاب یا موسیٰ علیہ السلام یا داوی کتاب هُدَلْ بَنِ اسْرَائِيلَ ہدایت بشارد من اسرائیلو ہر دور کی چرس مانی کتاب راغلے ناغا وقت بس اغا ہدایت تورات شریف چراغ اغا ہدایتو نن کے اسرے ہدایت لٹائی نو ہدایت قرآن ہدایت دتی دا واؤنی پدی عملو وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي اسرائیلَ او گرزولے مونگدغ کتاب تورات شریف ہدایت بشارد بنی اسرائیلو وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً أَوْ دَرَجُونَ مِنْ دَاوُدَ أُمَّةً مَثَرًا دِينَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كُنْ دِينِي إِمَامَانَ مَنْ طَاغَى فِي إِمَامَانَ مَثَرًا دِينَ يَكْرِي يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا يَوْمَ أَنَا إِمَام قُرْتَبِي دَاكِرِ يَدْعُونَ الْخَلْقَ إِلَى طَاعَتِنَا خلق بے رابلل زمونتا بے دارویتا او بے امرنا داول ادا سکول منورت بے حکم کرو دا یو مانا کہ دا دعوت تبلیغ بے امت خصوصیت دے او کنور امت کنو کمو دا بے امت خصوصیت نرے نور امت کنو بانن دوت و طاقت مناسب اللہ طرف ترابلل امر بالمعروف و نهی للمنکر فرض ادا آیات داغی په دلائل کې دلیل دي نور دا آیاتونه مخکدر لري چې قرآن کې دا څه ډېر آیاتونه دي چې دعوت تبلیغ امر بالمعروف نهی للمنکر دا د امت خصوصیت نه بلکې په نور متن فرض لکه دا آیات هم داغی دلیل دي وجعلنا منهم امتاً او درزولی من دینا امتاً مکران دین یهدیون بی امرنا لار بی سمول خلقلا بی امرنا زمین پا حکم خبر دا امامت و مصر دین مشروط دا پدو شرطنو دادا نکل پوری امامان درزولی ویلما صبرو کلج غی صبرناکو دین دے امامت دا پارا صبر شرط دے ذکر آلو مقام لے تکلیفنا بخلق رسائی سوک پراتزن دکھئی سوک ستہین لما صبرو یو دن دے مامت دفار صبر شرد دن وکانو بی آیاتنا یوخنون او غیرمون پا آیاتن یقین ساتن کی غمون پا آیاتن دا غی یقین دو دن علماء لکن د دین امامت د فقرا جو خبر دې کې ذکر کړي ابن کثیر اندر ته ذکر کړي وای د صبر و یقین تمال الامامت فی دین د صبر او د یقین له جنا د دین مثری دا ملایي یو صبر د څه نو صبر گناهونو نو صبر د الله په تابعدارۍ نو صبر دا حلقو پا تکلیف رسولو بسمرو جن با یقینی دا اللہ پا وعدو بالے امام ابن کثیر اندوئی وکال بعض العلماء بالصبر والیقین سنال الامامت فی الدین بصبر و یقین سر امامت پا دین کے حاصلی نہیں کی یادا تو بالصبر والیقین سنال الامامت فی الدین ویسا که دینی میں سری غارے مدعو پر صبر او یقین سرائی او یقین سرے پوخ علم په قران او سنت باندې پوخ علم په قران او سنت دې ته یقین وي او بیا به هغه صبر کوي باغې باندې صبر وکړي دې د دینی له شرعي له پاره څه شرطي له ذکر کړي یو به صبر وي او بل به یقین وي اجا د صبر باره کې د علماو مختلف توجیهات دلته کې احکام القرآن کې مول په کوم یو کې باندې سړی دې مامت د دین د دې مستحق ګرځي نو دا یې سلف وي لما صبر کله چې هغه د حرام دنیا نه صبر کړو یو صبر عن الدنیا یو څه صبر عن الدنیا دین دا غي یقینو رب العالمین په وعده باندې صبر څه زهد په دنیا او یقین څه نه احکام القران کې وای العلم الصحيح الراسخ مضبوط علم سره د عمل نبی ته یقین وای اگر د دین د امامت د پارا د قران او سنت د پوخ علم او د عمل ضرورت وای داغي ضرورت په یقین نه مراد څه دی پوخ علم او صبر غسی علی الطاعات صبر غوی د گناهونو نه نو هر حرام کار نه پاره کی حرام دنیا رمضان بچول او صبر غوی په مصائب او وجعلنا منهم ائمتن او درځو دې موږ دا غوینه مشران دې دین یهدون بامرنا لار به سمول خلق لزمو په حکم لما صبروا هر کله چې هغه صبر نه کو ادا مول مثلا چې څوک دیني امام او مشر نو دې به تکالیف برداشت کوي آجا اوس پر اسلام دې د کمزوری دور نو دې وخت په خبره تکالیف برداشت کوي خاص کروا دې علاقو کې دا علماء ډېر بې حرمتي او بې عزتي دغه خبره بعض علاقو کې راځي لکه دې کوم رواج دار کم علماء ته دې جوړ دي نو عالم او مولوی او مولانا قدر لور لګو زمون دا بعض علماء دي نو ته په نیمه لای دغه په خبره یعنی آغا عالم یہ بھی ورطا درست ہے علام کی دین دائے و خبر را کہ علماء تا دلزت نموال جو انہا حقل باز امامان ملیان و نخل کو بے انتہا تنکلی تکلیف ورطا رہا ہے پریشانہ کئی پڑی والے وہ دائی دا صبر کئی ترتی کی جدارہ کی جو دین تا نقصان نہ رسی نو صبر بکئی یو دا سی صبر رہے کہ باغی دین تا نقصان رسی اگر تا مداہنت کی دین بکئی ور ودا چې صبر دې تا خلق رسمونو رواجونو بدعاتو ته مجبور کړي دې ته صبر نه وي دې ته مداهنت وي یو دا چې څه حق او دین بیانې خلق خود پورې او اقرار ته ځند کوي هغه برداشت کې دې له صبر وي باجدان چې خلق له ودا چې نه پوه شي هم ملال وي خیر نه الله دا رقم رواج دې ته صبر پکې کړي دا صبر نه دې ته دې دې مداهنت په دین کې حرام دي بچار وجن بدعت کول بچار وجن رسم کول آخر ایر پدرے ما کتھانے دی گاو سلیختی اوکال یا نور رسومات اور رواجی نہ کوا دا صبر نہ دے دیتا مداہنت کی دین ہوئی یو دا چلے کتا حق بیان بچار وجن حق نپری دی دا منکر رد نپری دی او حلق سوکتو ای سوکتو تا غبر داستے نو دیتا وی لما صبرو وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ أَوْ غَيْظًا فَآيَاتُنَا يَقِينُونَ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ وَغَيْظًا فَآيَاتُنَا يَقِينُونَ اته خان له لګره دې مخ صورت کې تیر شو لکه سورۃ لقمان کې وګوره هغه حکیم د دنیا خپل بچی ته دا وایي آیات واللسل کی فرمائلی یا بنی اقم الصلاة اے بچی اپنیس پابندی کوام مجد آقون قریبان انسان تذاتی کمال حاصلی وقمر بالمعروف حکم دنیتو کوچ نورم کمال تورشی ونحان المنکر خلق من کوزن آرواؤنا منکر کشر دے کجدت دے کفیس کفجور دے وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ او صبر کوا پاغا چیتا تکم تکلیف رسی لیکن جامر بن معروفی نهی من منکر بدی امام نخامخا تکلیف برسی وصبر علامات صحابت او صبر کوا پاغا چیتا لکم تکلیف رسی ان ذلك من عزم الامور بے شک دا پا دنیا کے دلو یکارو نبی دا دن دے امامت دامر بن معروف نبی من منکر دفارا صبر ضروری دے دل تا ذکر ہوئی کہ کلپا کے صبرو دا دین امامانو وکانو بی آیاتنا یوکنون او غیظن فایاتنو بے یقین ساتلو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنہوں نے آیات مبارکہ کو فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اللہ دین امامان مبلغین داعیان پیدا کری خدا غی با دین کریم پر دوئے شرکن جانے میں شروع کوا یو خبر او دوئے یقین او د خبر تفصیل لږې کړې چې د خبر درې درجات دي یو د الله په تابعدارو ادا کولو خبر لکه مونږ د روزې د حج د جهاد د دې په ادا کولو تکلیف دی مشقت دی ناغذر دا ټول دې ته وایي صبر علی الطاعات او دوم اهم حضرات صبر عن المعاصی بے سر کفر فسق فجور گناہ کبائر و نظام خاطر او درما درجہ صبر عن المصائب دنیا نے مصائب ہو دے تکالیف ہو دے امتحان دے دے مددی کو پریشانو لگو بیمارو تکالیف صبر کو یو دینی امام دفاردا ضروری ہے دین یقین او دی یقین بارک ورن پرون تیر کل کی یقین ستا ہوئی لکہ ایر کی یقین نی دور کی ایمان نی دور کی نو دا مضبوط علم سوئی سرد عمل اس یقین و ایمان دا جوری دا قرآن و سنت تا علم و عمل او کد قرآن و سنت علم نی یقین و رکم یا نجوری وکانو دی آیاتنا یوقنون احکام القرآن کو یہ یقین کی تو ہے یعنی اگر مضبوط راسخ علم دو قرآن و سنت و پاغی عمل اس داد ورس تو آیات مبارکہ کی فرمائی کہ سرد دین کی پائی کی دین امامان و مشرانو او خلق دا اللہ دین ترابلن خو خلق داغی مخالفت کو لو تکلیف رسولو اللہ ان دین سے سلب پرز قیامت کو مددی امت داعیان سموئی اور دی امت مبلغین سموئی کتا سر توحید و قرآن و سنت بیان کوئی دی شرک رد کوئی نکرا سور پریشانی حاصلی جی پرز قیامت و اللہ کی خلق ہے ان ربک بی شک رکھتا اے حبیب ہوا یفصلو دغا اللہ فی سلبو کی بینہم پمند جیس یوم القیامت فورز قیامت ذکر قیامت دن دورز یوم نے یوم الفصل سیما پاغس کے کان ہی اختلفون سیدئی پاغے کے اختلاف کون یہ سمر مسائل و عقائد کی کہ خلق اختلاف دے اللہ و فی صلت یا فی صلت و سنگئی حق والا بولو انتفا حق وے اوستاز جنت سے او باطل والے لبوئی تک و باتیں روی ہے استاد جہنم ان رب کبھی شک رفتا ہوا یک سلو بینا ہو آوسی سلک بھی پمند جیت یوم القیامت فورز قیامت سیما پاغس کی کانو سی ہی اختلفون سیدئی پاغی کی اختلاف کو رضا سمر اختلافات کی یا تر قیامت بروانی اور رب العالمین دبی سے سلح پر عرض قیامت رکھے لگو کر اس روحید کی چیز کی دولت میں پارے کی دولسم پارے کی سورہ ہود شکل ختمی گنوانتے اندغشان حکم فرمائے لے اگر آیات مبارکہ یوسل اکلسم فرمائی ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحدا ولو شاء ربک کشرف خشر درفتا لجعل الناس نخامخا گرزول بے خلق امتا واحدا دل یواب دین اسلام ولا یزالون مختلفین ہمیشہ بوی دئی کے اختلاف بکئی دا حق اختلاف دعوی تر قیامت شروع ولا یزالون مختلفین ہمیشہ بوی دئی کے اختلاف بکئی الا من رحم ربک مگر ہاغ سوک کے رحم کیوں کی رفتا ہاغ ہدایت طرف کرو گردی وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ او د دغې رحمت او د اختلاف دپاره پیدا کړي دي او الله به فیصله کوي هغه فیصله څه ده وتمت کلمت ربک او پوره شوی دی حکم درفتا چې الله دا فیصله فرمایلې ده لأملأن جهنما چې خامخا الله وایي د کوم به جهنم من الجنت د تیریانونا والناس اجمعین او د خلق طولنا بدا اختلاف د شروع او بیا به الله فیصله کوي څنګه فیصله وکړي دا غو تفصیلی سوره حج کې ذکر کړي ولکم تارق سوره حج ګوره دا غو فیصله حال ذکر کړي آیات من لسم کې ګوره ولکم تارا فرمائی هذان خصمان اختصموا في ربهم هذان خصمان دا دو ڈلی دی جگڑ ماری دنیا کی دو ڈلی دی یوبل سر جنگی اور جنگ پس مسلے اختصموا في ربهم دی جگڑ دا اتبار دا وحدانیت دخل رب کی یو جماعت ورک وحدانیت ثابتے نو دل دل داور سر شریکان روڑائی پرزد قیامت با اللہ دی فیصلہ کئی اغا فیصلہ بسنگئی فالذین کفروا اغا کسان فی کافر لی قطعت لهم ثیاب من نار جوڑ بکرے کی پر بکرے کی جیر پار جامع نور دور جامع بورک اللہ جوڑی کی یصب من فوق رؤوسهم الحمیم او عرول بشید تاسد سرور دجی داغ گرم و خود کے دلوبو د جہنم نام یسحر بہی ویدی کول بشی پدی سرما حغان دامنا فی بطونہم چردی پخیتو کیدی والجلود و سرمنی ولہم مقامع من حدید او د زید پارا گروهن بای دوست پنی کل ناراد ورکر چلی رادو لگین خروجو منها چروزی د دیور و جہنم من غم من دغم و مصبت و جنا اعیدو فیها واپس بکڑے کی پدی کی اور تبویلی کی وزوقو سکی عذاب الحریق عذاب سزن کے اور اس حال مومنان و ذکر دیو جنت توردن لسی بلاسو کی دسترو زرود ملغلر بنگلی بور تواتو لسی اور آیات باخر کی وی ولباسهم فیها حریر جامی دے پجیسی در خمنا ندی آیات کی وی فیسل بکر اور دغا آیاتنو کی دفیسلی تفصیل ذکر کرے ان ربک بیشک رفتا اے حبیب ہوا یفلو دغا اللہ بفیصلو کی بینہم فمند دیتی فخفل ذات عالیہ سر فیصلی بکے یوم القیامت پورت بقیامت فیما پاغس کی سانو فی اختلفون فی دی پاغس کی اختلاف سنتی اولم یهد لهم آیا بیان نبی کړی دیتا اولم یهد لهم د دې غفائل دی یهدی هغه باندې وی هدایت ته او باندې وی الله رب العزت ته ذکر یهدی خالی نه دی د فاعل نه نو فاعل دی د ذکر نه دی نو نحات د یهدی د فاعل بارک مختلف اقوال ذکر کړي تو کوئی د یهدی فاعل هدایت ته چې باغی باندې دا هدایت دی دلیل کې نو معنا ودا چې اولم یهدی لهم الهدى او باغی فاعل الله دی اولم یهدی اولم یهدی لهم آیا بیان ندی کرے اللہ دیتا جاو پر مانا دو سکی دو بیان بچ اولم یهدی لهم آیا بیان ندی کرے اللہ دیتا کم اہلکنا کسم رحلا کلی منگا من قبلہم جزین مخی من القرون بکی رونا تمرا دیر قومنا اللہ حلاک کری یسے بادی گرے سور قومنا حلاک کری تمرا حلاک کری بھی منگا من قبلہم مقصد دین من القرون لکیڑونا یمسون فی مساکنہم چوشی جد الاغل فکورن کی گرگی را گرگی اے برد دفارا کہ پکل پس فرزین پاگی کی گرگی یمسون فی مساکنہم گرہی دئی فی مساکنہم داغی دا اکسوب نی پزائینو کی دئی داغی نا عبرت نہا سلئی ان فی ذالک بیسک پریشی لآیات خام خانشانات و دلائلی تا اللہ دا قدرت اور نشانات کی کہ اللہ سورا لیلی ظالمان رانیلی سمر دیر محلت ورکرت کہ بعض خلق نہ محلت دو جن دے کسی غرض آتا کب جو دور محلت تے لیکن آخر اللہ رویول چال زرگونا و سونا کال محلت پر کرو ان فی ذالک لآیات بیشک پدی کی خام خان شانات کی اور یہ لی دلیل باب ہو کہ دا دنیا کی دار دا جزا نرے دا سزا کور نرے فدی کی دا سرانی ول کرو دا دار دا عمل لیو پدی کی دا سیدا سنی ولو کر نو عبرت دار کی پدار دا جزا کی بسنی ولی ولی ان فی ذالک لآیات بیشک پدی کی خامخا دلائل و نشانات کی افلا یسمعون آیا دی اورینا دی مختلف قومون واقعات قرآن شریف کی اورینا کی نصیحت حاصل کی او پختل عمر مال دولت بنگلو قوت بانی دوکھلی اولم یرو آیا دی سوچ نکڑے انا نسوق الماء دا چی بیجی منگو بو الالارض الجرزی اغزمت اتتا پختل قدرت کامل سر باران رو رو کنی روانی کی اور آغو بو آغو چزمتی لبوزو جرز اغزمتی توائی کہ اللہ کی جرز نباتوها پھر آغو جتی کت خریفی جتی پتنی قلی اما لعظم الماء یا خدا کی دنشتا نظمت دبوتو زرغنولو دا خفتی بودی لکتا یا و اما لأنه رعیا و اجیلا مال پکی سرو لے سوئے دے او آغا فسلی پری کڑے سوئے دے لگے تا جروز ہوئی یو گر خورنا کزم کئی چاہا تا زرغنی تابی لینی نو آگے تا سباق ہوئی جروز ور تنوئی نو جروز آغا آباد عزمتی لوئی خوچی دو گود نتوالی دو جن فسل پکی نشتا اولم یرو آیا دی پوہنی زمن پا کمال قدرت والے انا نسوق الماء دا چبو زمون یوبو او اللہ دا اوبو دا گوتلو دا سرد نسبت زان توکو جد باران ورود والا توک دے جنی رشتو والا توک دے نہر و سمندر روانو دا والا توک دے الى الارض الجرور يا غزمت اوتيتا وبور تدباران يا سينو يا نهرونو دريابونو چلو فنخرج به زرعا دروباكم فجوبو سر فسلون لرا ناغا غیر بعد اوت از مکد آغی دی جنبی پولو بانی چیز قاتل نالاو ایدرو ملی برا جنبی فنخرج به زرعا نروباكم فجوبان فسلون فجوبو سر فسلون رواباكم تأكلوا منه انعامهم يخرج غنى زناور دي غياغاني او بوكرا غرغون كي نسخراب دي زناور دي وانفسهم و نفسنا دي بلکه تاغيو بوكي كي دي انسان او دي دي حيواناتو دريح انتظام کر يو پلداني دي آده دي خراتو نو بل پلبائي كي واخاو بيادا دي زناور و خراتو تأكلوا منه انعامهم خرج غنى زناور دي وانفسهم نفس نجزی افلا یبصرون آیا دیم یو بوننا که کوحشی که من اتز مکا آغا عبادو لیشی او لادو رضو ربوطی دو بیزمت نرحس کیشو او باہی تیر زناور جدا انتظام لیر فراتو انسانان جدا نمن پدرم قادری کنلی وجہ سے یہ دلیل ذکر کو اللہ علیہ وسلم موبر وانی کنی بدیو جو دینے